Bueno, pues estamos a punto de irnos a capital de Galicia, alí a Santiago de Compostela, e vamos a falar pois con un señor, co señor Iago. Iago que, Castrillón, non? Sí, Iago Castrillón, que foi o que gañou ese premio Revelación. Restaurante Revelación do ano, non? Exactamente. Competindo con seis persoas máis. Con seis, sí, sí, con seis cociñeiros máis. Restaurantes interesantes de todo. Foi no IFEMA, bueno, como aquel día semana pasada. Exactamente, alá en Madrid. En Madrid, non? Bueno, sí. pois preséntanos a o señor Iago Castrillón. Boas tardes, señor Iago. Moi boas tardes. Moitas gracias por atendernos, por que lle roubamos estes minutiños, que sei que está a traballar aí e estes días pois con máis ahínco aínda. Supoño que estes días pois aparte de haber recibido o premio e todo eso vai ter faena en cantidad. Sí, bueno, intentamos dosificarnos un pouco, pero bueno, sempre un placer pois por falar con xente remitido que a nosa cociña a todo o mundo, Sí, un poquinho máis liados, e a verdad que, bueno, pues cando salten estas noticias, pues todo o mundo pues quere comprobar e quere saber o que facemos aquí, pues sí, temos un poquinho máis de traballo. Diante de nada, felicitacións por o premio. Por premio acadado, non? Competindo con tantos restaurantes de gran renome, que o seu, pues, non é menos. Teóricamente, noviño comparado con todos estes detrás de Abadía Retuerta, por exemplo, ou o Azafrán é dicir, cualquiera deles que estiveron na final, finalistas grandes de renomes comparados cos seus en cuanto a idade, non? Sí, bueno, nos non esperábamos para nada que nos deran este premio, ¿no? A verdad que como dices, pues había grandes grandes nombres e grandes restaurantes. Eu penso que ao fin e ao cabo, pues bueno, pues todo o concurso pues pude haber ganado calquera, ¿no? Al final, pues tocó unos a nos y la verdad que, pues es un lujo, ¿no? O sea, salir como ganador, si para nos ya era mucho ser finalistas, estar ahí con todos estos compañeros, pues ainda mucho más, o sea, o ser ganadores, ¿no? Bueno, como tarxeta de presentación xa viña, ¿no? Puesto que en decembro xa Aguirre Repsol distingue uno con un sol, ¿no? Lógicamente, eso era, digamos, casi un abono para llegar a final, ¿no? Sí, pero bueno, a verdad que non, a verdad que o ano foi moi bon, pero bueno, nunca pensamos que nos fora a tocar. A verdad que o ano foi moi bon no sentido eso, como dice, pois un sol, o que foi premio a joven cociñero en Termomix, despois acabamos o ano pois con este premio, e a verdad que foi xa un ano fantástico e moi bo. Pois novamente felicitámolo por estes éxitos que están acadando tanto Iago Castrillón como a súa sumelier Eva Pizarro, non? Sí. Que a verdad que ao fin e ao cabo é un premio a todo o noso equipo, ¿no? O equipo, ao fin e ao cabo todos intentamos tirar para o mesmo camiño, o mesmo objetivo, ¿no? Y la verdad que es agradable pues compartirlo con gente pues que sienta la misma pasión que tú, tira hacia el mismo lado. O restaurante Acio de Santiago de Compostela, ¿no? Sí, correcto. Que hay que decir a los nuestros oyentes que tienen que pasar por ahí para poder degustar no solamente, bueno, si no quieren comer, por lo menos alguna tapiña que tienen especialidades especiales, ¿no? Sí, o restaurante, ¿verdad?, que tenemos como en dos ambientes, ¿no? Están muy diferenciados, pero sí que son dos ambientes, un de barra de picoteo y otro que un poquillo más serio y más de degustar más, más platos, lo que sea una degustación, una carta, y otro más de tapeo, más informal, ¿no? En los dos ambientes, pues bueno, pues intentamos mantener o nivel en la que a gente cuando esté aquí, pues puede decir lo que más le guste. Non, eu estuve mirando por la red e vexo que toda a xente salía contenta. Sí, sí, sí. que a xente, bueno, salía eso, contenta. Eso intentamos, ¿no? Que para noso o maior lore que todo o mundo salga contento. Eu sei que a veces pues é moi complicado atinar neses gustos, neses sabores da xente, pero intentamos que todo o mundo pues que intenta sentir pues aquí o que un poquinho pues ese punto de red galega, de producto galego, ¿no? Ese é o noso objetivo, intentar conseguir eso, que a xente salga contenta, tanto se xa tomándose unhas tapas como tomándose un degustación ou comendo a carta. Bueno, dicirlle aos nosos ointes que o restaurante Acio de Santiago de Compostela atópase nun lugar determinado, porque dicimos que sí, hai que buscalo, non? Uh-huh. Sí, estamos aquí baixando da catedral, no, o sea, cinco minutos, depende do que corras, ¿no? Sí. Eso é moi relativo. Pero sí, a moi poquinho de tempo da catedral, a cinco minutinhos, aquí na calle Galeras, número 28 baixo. Galeras, sí. Pues aquí estamos, aquí nos atoparán todos os días. Galeras. Porque esas rúas atópase por debaixo, dixéramos, do hostal dos Reis Católicos, non? Correcto, aí, atopámonos por aí. Exactamente. Santiago pequeninho, ¿verdad? Sí, bueno, pero se seguimos... Si seguimos de aí para baixo, podemos ir dar ao Burgo das Nacións, non? Sí. Bueno, porque eu estuve aprendendo cociñeiro en Santiago. Precisamente onde hoxe é o Parlamento. Ajá. Ah, carai. Vale, moi ben. Mira, que nos atopámonos aquí con o noso comunicante, amigo Armando. Pois, bueno, algunha cousa lle recomendaría aos nosos ointes que se achegueran aí ao restaurante Acio para degustar agora nesta época, que estamos no Entroido. Pois xa empezaremos agora creo que mañá empezaremos calamprea, un plato moi típico destas fechas, aquí no restaurante Acio, pues intentamos darse unha volta o que o plato tradicional, facemos unha royal de lamprea, tratando como se fora unha lebre, ¿no? Porque é un método moi parecido, o sea, que a sangre utilizase a lebre, pues sustituimos todo eso por lo que a lamprea. E a verdad que a xente, pues, sorprendida, e metemos como a guarnición de un membrillo caramelizado, ¿no? Porque ese punto de acidez eche de limpie, eche su idea a seguir comendo, a veces un poquillo pesado ese. Exactamente. Caray. Eso, bueno, habrá que pedir vez para poder entrar aí e degustar esos pratos tan exquisitos que este que elabora, ¿non? Sí. Bueno, más que vez, hai que chamar. La verdad que casi siempre temos sitio, o sea, a última hora xa casi, o sea, antes de que empezó o servicio, pues a veces é complicado, además, estos días, pero claro. Casi siempre se chama por la mañá, un día antes, casi siempre hai sitio disponible. Sí, sí. Bueno, y entonces, aparte da comida, pues lo que dicíamos antes, non? A selección de viños é extraordinaria, posto que dentro do seu equipo hai unha persona... A sommelier será a que ofrece eses grandes viños. É unha finalista tamén do Nariz d'Ouro, non? Sí, a verdad que, por eso, temos un moi bo equipo e a verdad que... o tema dos viños pues tamén está moi moi presente no restaurante, máis pues tamén o que o nome do restaurante, que se chama Acio e en galego significa racimo de uvas, ¿no? Claro. Máis que pues eso, por ese conxunto de equipo, ¿no? O viño pues eso, sempre está moi presente, pues por eso, con esos puntos de denominación de origen de Galicia, ¿no? Esos viños a veces escondidos que nos atopan o esa xente que intenta pues hacer cosas distintas, ¿no? Pues a su milléreva siempre está atenta a esas cosas, y ahora que por ahora están haciendo de maravilla, estupendamente, combinando con platos que sacamos de cocina, pues siempre combinan bien esos viños, eso, recomendando a gente pues lo que guste más que otra cosa. Bueno, pois novamente felicitacións, desexarlle que continúe con tantos éxitos e que, bueno, pois darlle as gracias por atendernos neste momento. Exactamente, dar as gracias por atendernos aquí neste humilde programa. Sí, que nos aquí desde o Baixo Llobregat, en San Boi, pois tratamos tamén de que os nosos cousas e os nosos persoeiros, como neste caso ti, pois tamén saiban aquí que temos grandes cociñeiros e grandes sumilleres alá por Galicia. Hombre, só faltaría. Bueno, pois se nalgúnha ocasión pois se achega por esta zona, nos estaremos encantados de non somente de darlle publicidade ao seu paso por aquí por esta zona, sino tamén pois saudalo personalmente, que faremos cando cheguemos aí a Santiago de Compostela, que en algunhas das nosas visitas que fagamos a Galicia, pois intentaremos acercarnos. Saudalo personalmente. Iago. Muy bien, cuando quieran estar invitados a estarnos a casa. Muy bien. Pues muy bien. Graciñas y Udito, a seguir tendo éxitos. Muchas gracias, adeu. Hasta adeus. Que vaya bien, un aparta. Bueno, baixamos un poquinho a música, Xulio, contame algo daquelas de do entroiro ali de do teu pobo, que sempre hai algo agachadiño. Sí. Sabes que Xosé Manuel falaba da etnografía, dos datos etnográficos que en cada zona se recollen para poder expoñeles precisamente nesta festa do entroido, non? Uh-huh. O entroido en Viana do Bolo comeza a comezos de ano, comeza a principio de ano, uh-huh. É dicir, en xaneiro xa, non? Sí. E remata o martes de carnaval, uh-huh. Bueno, o enterro da Sardinha, cando se fai o enterro da Sardinha. Sí. A cuestión de de enterrar a sardina é queimar o lardeiro e a lardeira. Sí. Sabes que o lardeiro faise con pezas de roupa, sí, dos homes que hai no pobo. Sí, sí. E a lardeira con pezas de roupa das mulleres que hai no pobo. Uh-huh. Sabes o que se facía antes? Agora xa non sei se continua facendo ou non, pero ao mellor creo coido que tamén. Cando eu estive ali, alá por os anos 70, facíase do seguinte xeito. Cando se colgaba o lardeiro, íbamos polas casas, polas rúas, especialmente polas casas das persoas que coñecíamos máis e que tiñan algún feito interesante ou que resaltaron algo interesante durante o ano, non? Uh-huh. Pois non sei, que tiveron a discusión fulanito de tal con menganito, nos quitábamos o chaleco que tiña colgado no tendedeiro da roupa, non? Yeah, ou os zapatos, íbamos ao zapateiro que roubábamos os zapatos. Zapatos, sí. Sempre se procuraba que foran pois bellos, non? Sí, non, sí, sí. Non precisamente os zapatos novos. Estrenados. Ou unha camiseta, ou uns calzós, ou sí, bueno, sí. Todo eso de personaxes determinados do pobo, non? Uh-huh. Non de cualquera, non? Sí. Pero, por exemplo, unha vez roubamos yo os pantalóns dun guardia civil. Sí. sí, sí, e daquela, no ano 70, ainda vivía, sí, aquel señor, sí. Farruco, non? Sí, ainda vivía Farruquiño. Bueno, pois os homens tiñamos esa licencia para poder poñer o lardeiro no medio do poco, cun poste altísimo que había, uh-huh, no medio da plaza, nos colgábamos el verde, e ninguén lle podía tocar, pois se lle tocaba, pois arriscábase a caer no pilón da auga do, uh-huh, do pobo. Nesta época, caer no pilón da auga non está moi quentinho, non? Non. Bueno, e despois, as mulleres facían o mesmo, uh-huh, pero coa roupa das mulleres, claro. Coa roupa de muller, claro. Sí. Entonces eso, pues, iban a buscar, pois, pues, un colgatetar dunha sí, rapaza determinada, ou sí, sí, a bragas de fulanita, ou a falda de... Bueno, todo eso, non? E pois colgábase ali no medio da plaza. Pero, ás veces, hasta se lle puña o nome. Estas bragas son de fulanita. Non sei se agora se sigo facendo, pero sí. Pero facías tamén isto, como dixéramos, chirigota? Ah, no, a chirigota non se facía. Facíase unha especie de desfile ao carón dos folios, porque sí. A ver, ali había desfile de folios, o sea, non un desfile de carrozas, sino sí, un desfile, sí. Os folios son un conxunto de persoas de sí. cada aldea, de cada sí. pobo, que se xuntan para tocar todo tipo de instrumentos sí. labregos xunto co bombo e o tambor. Ya. É dicir, unha xacha, unha aixada, sí, sí. unha fouce, sí. un martelo, sí. cualquier cousa do agro sí, para sí. tocar. Sí, e sempre con un ritmo determinado. Tum, turun, tum, tum, turun, tum, tum. E cada aldea fai un ritmo... Fai un ritmo diferente. Cada aldea fai o seu ritmo. Tan, tararán, tan, tan, tan, tararán. Entendes? Sí, bueno, sí. Pues todos estes facían o seu folión. Cada aldea facía o seu folión. Pero ao tempo de que facían o folión, pues, viña algunha persona facendo un certo remedo da xente do pobo ou do propio concello, non? Uh-huh. É dicir, non chirigota, pero sí remedo, non? Sí, imitando o alcalde, imitando sí, o cacique sí. fulanito, entendes? Sempre había algo... Sempre se va a dicir. Lembro-me de que daquela, pois, pues, imitábase a un señor que era o que máis distribuía, que tiña unha ferretería, Don Teolindo, chamaban. Sí. Pois, pues, Don Teolindo era o dono de, por así decir, de todo o territorio do contorno, non? A máis repartida de todo. Pois pues, imitaban o Don Teolindo. E él hasta se consideraba satisfeito por dizer, imítame, aunque fale mal de min, polo menos falan. Pero polo menos imítame. Falan. Non? Bueno, pois, pues, ou o carpinteiro, ou calquera, entendes? Imitábanse esas cousas así con certa sorna, con certa ironía. Porque desto de, falamos de chirigota en Moaña, Coruña, en Pontevedra, tamén que hai un grupo que se chaman os da Taza. E van todo ano recollendo e logo xirín. E cuidado, que andan por aí os da Taza, non fales isto, non fales lo outro, mira que non discutas, mira que desto que están os da Taza están, porque despois apuntan días, para despois cantalo, pero, ¿no? Pero despois cantalo, nestos días pois se lía todo. Se está ben, por eso que en moitos dos sitios estas que non son, dixéramos, non é facer dano a ninguén, senón pois contar as cousas que con retranca. Con retrancan, contar as cousas dun pobo, dunha aldea, sí, sí, sí, sí. En fin, que hasta incluso había veces que eu me teñen contado que cando o mellor un accidente que non houbera mortos, non? Pero o mellor un topetazo daqueles, pois tamén salía ese topetazo. Ajá. E o mellor ese topetazo era unha persoa, pois como podía ser, pois o mellor o sobrinho do alcalde ou o sobrinho dun guardia civil ou fillo, tal, sempre salían cousas así. Ajá. Pois non, e ali hasta o mestre, sí, sí. Cualquera deles salía onde lle para. Bueno, xa nos sona a música de despedida. Sí. Coido que a brindeira semana teremos que apuntar mellor todas as cousas que temos que dicir yo nos ointes. Bueno, pois, como digo sempre, que a fogueira do espírito non deixe de cantar as vosas vidas, a que a fogueira do lume, e máis neste tempo, non deixe de cantar os vosos fogares. Así que gracias tamén por acompañarnos, gracias Xulio por estar aquí. Moi ben. E hasta a semana que ven. Hasta semana que ven, pasade o ben. E a pensar en positivo. E buen troido.